در بیان آن که این غرور تنها آن هندو را نبود. چون بپیوستی بدان ای زینهار چند نالی در ندامت زار زار، نام میری و وزیری و شهی، در نهانش مرگ و درد و جاندهی. بنده باش و بر زمین رو چون سمند، چون جنازه نه که برگردن نهند. جمله را هم مال خود خواهد کفور، چون سوار مرده آرندش به گور. بر جنازه هر که را بینی به خواب، فارس منصب شود عالی رکاب. زان که آن تابوت بر خلق است بار، بار بر خلقان فکندند این که بار. بار خود بر کس منه بر خویش نه، سروری را کم طلب درویش به. مرکب اعناق مردم را مپا، تا نیاید نقرست اندر دو پا. مرکبی را کاخرش تو ده دهی، که به شهری مانی و ویران دهی. ده دهش اکنون که چون شهرت نمود، تا نباید رخت در ویران گشود. ده دهش اکنون که صد بستانت هست، تا نگردی عاجز و ویران پرست. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. چون نخواهی من کفیرم مر تو را، جنت المعوا و دیدار خدا. آن صحابی زین کفالت شد عیار، تا یکی روزی که گشته بود سوار. تازیانه از کفش افتاد راست، خود فرود آمد ز کس آن را نخواست. آن که از دادش نیاید هیچ بد، داند و بیخواهشی خود می دهد. ور به امر حق بخواهی آن رواست، آنچنان خواهش طریق انبیاست. بد نماند چون اشارت کرد دوست، کفر ایمان شد چو کفر از بهر اوست. هر بدی که امر او پیش آورد، آن ز نیکوهای عالم بگذرد. زان صدف گر خسته گردد نیز پوست، ده مده که صد هزاران در دروست. این سخن پایان ندارد بازگرد، سوی شاه و هم مزاج بازگرد. باز رو در کان چو زر ده دهی، تا رهد دستان تو از ده دهی. صورتی را چون به دل ره می دهند، از ندامت آخرش ده می دهند. توبه می آرند هم پروانه وار، باز نسیان می کشد شان سوی کار. همچو پروانه ز دور آن نار را، نور دید و بست آن سو بار را. چون بیامد سوخت پرش را گریخت، باز چون طفلان فتاد و مله ریخت. بار دیگر بر گمان و طمع سود، خیش زد بر آتش آن شمع زود. بار دیگر سوخت هم واپس بجست، باز کردش حرص دل ناسی و مست. آن زمان که سوختن وامی جهد، همچو هندو شمع را ده می دهد. کی رخت تابان چو ماه شب فروز، وی به صحبت کاذب و مغرور سوز. باز از یادش رود توبه و انین، کاهن الرحمن و کید الکاذبین.